i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 13 czerwca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Kontynuujemy uderzenia z pełną siłą. Naczelny dowódca izraelskiej armii mówi, że trwają ataki rakietowe wymierzone w Iran. Policjanci masowo każą dmuchać w balonik. W tym roku przeprowadzono już ponad 8 milionów kontroli trzeźwości. Szczęsny może mieć trudnego rywala. Barcelona jest blisko podpisania kontraktu z nowym bramkarzem. Niepewna sytuacja na Bliskim Wschodzie po izraelskich atakach na Iran. Zginęło w nich około 80 osób, a ponad 300 jest rannych. Z Iranu spływają doniesienia o kolejnych wybuchach oraz o aktywności obrony powietrznej, także w stolicy Teheranie. Naczelny dowódca izraelskich sił obronnych oświadczył, że Izrael kontynuuje uderzenia na Iran z pełną siłą. Wcześniej izraelska armia dwukrotnie zaatakowała ośrodek nuklearny w irańskim Natanz. Po atakach polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wyjazdy na Bliski Wschód. To jasny komunikat i brzmi: nie jedź. Wiceminister Henryka Mościcka-Dendys poinformowała, że zarówno Iran, jak i Izrael już od dłuższego czasu są objęte wysokimi alertami, co oznacza, że polski MSZ od dłuższego czasu odradza podróże w te kierunki. Teheran i Iran mają najwyższy alert, czyli mówiąc wprost, nie jedź. W języku dyplomacji to się nazywa odradzamy wszelkie podróże. Podobnie jest w przypadku Izraela. Podnieśliśmy dzisiaj z poziomu trzeciego, czyli tego, kiedy mówimy, że tylko niezbędne podróże są możliwe, do poziomu czwartego, innymi słowy, odradzamy wyjazdy. Według danych z Odyseusza, czyli systemu rejestracji Polaków za granicą, w Iranie przebywa teraz 4, a w Izraelu 64 obywateli Polski. Ministerstwo nie przewiduje na razie ewakuacji polskich obywateli z tamtego regionu. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Policja prowadzi wyrywkowe kontrole trzeźwości na drogach. Od początku roku do końca maja funkcjonariusze zatrzymali ponad 35 tysięcy osób jadących na tak zwanym podwójnym gazie. To 2,5 tysiąca więcej niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie policja przeprowadziła więcej kontroli o ponad 1 100 000. W tym roku już mówimy o 7 milionach 742 tysiącach badań tylko do końca maja. I tych badań oczywiście będzie jeszcze więcej. Takich kierowców należy eliminować z polskich dróg. Mówił Antoni Rzeczkowski z Ruchu Drogowego. Według policyjnych statystyk w ciągu 5 miesięcy tego roku było ponad 400 wypadków mniej i mniej o niemal 140 ofiar śmiertelnych. Holandia zwiększy wydatki na obronność do 5% PKB. Zdymisjonowany rząd premiera Dicka Schoofa podjął taką decyzję kilkanaście dni przed szczytem NATO w Hadze. O zwiększenie wydatków zabiega sekretarz generalny sojuszu Mark Rutte. Obecnie standard NATO to 2% PKB. Na razie nie wiadomo, skąd rząd weźmie szacowanych 19 miliardów euro rocznie na pokrycie dodatkowych kosztów. Albania ma najmniejszą na świecie lukę płacową, czyli różnicę w zarobkach kobiet i mężczyzn. W tym kraju są stanowiska, na których panie zarabiają nawet więcej niż panowie. O wnioskach z raportu Światowego Forum Ekonomicznego opowie Piotr Piętka. W Albanii kobiety zarabiają średnio 93% pensji mężczyzn na tych samych stanowiskach i w tym samym wymiarze czasu. Albania wyprzedziła drugą w zestawieniu Islandię, w której luka płacowa wynosi 85%. Dużo gorzej wypadają inne kraje Bałkanów. W Europie ostatnia pod tym względem jest Macedonia Północna. Tam panie zarabiają średnio nieco ponad połowę tego, co panowie. Ponadto w 5 z 36 grup zawodowych opisanych w raporcie albańskie kobiety zarabiają nawet więcej niż mężczyźni. Najbardziej widać to wśród menedżerów i kadry zarządzającej. Wyższe wynagrodzenia otrzymują także kobiety na wyższych stanowiskach urzędniczych w administracji państwowej. Piotr Piętka, Polskie Radio. Ewentualny rywal Szczęsnego w bramce coraz bliżej dołączenia do Barcelony. Hiszpański klub zapłacił 25 milionów euro klauzuli wykupu, aby podpisać kontrakt z bramkarzem Joanem Garcią z drużyny lokalnego rywala, Espanyolu. Znakomite występy Garcii w minionym sezonie wzbudziły zainteresowanie ze strony klubów Premier League. Ostatecznie to jednak Barcelona przekonała 24-latka do podpisania kontraktu według mediów do 2031 roku. Golkiperem mistrzów Hiszpanii jest Wojciech Szczęsny. Jeszcze nie zdecydował się jednak na przedłużenie kontraktu. Jeśli Garcia dołączy do zespołu, wtedy miejsce straciłby reprezentant Niemiec Mark Ter Stegen. Sport w Trójce za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Zapraszam do stoiska. Pierwsza trójka, lista przebojów. A teraz zapraszam do 57. notowania naszej listy. Oto pierwsza 30. Mamy jedną nowość, jeden utwór zajmuje miejsce sprzed tygodnia. 13 do góry, 15 spada. Zaczynamy. Na 30. Bowska, dzwonisz, jedno piętro niżej niż tydzień temu. Dzwonisz na co, gdy nie śpię, bo piszę tekst o tobie. Wiem, że dziś już nie zasnę na samą myśl o tobie. Na 30. Bowska, dzwonisz czy nie dzwonisz? Jacek się kłania. Chciałem powiedzieć, że tutaj tak, trawa pokoszona, wino otwarte, także do 22 jesteśmy z wami. Pozdrawiam. No, życzymy miłego czasu z listą przebojów do 22. Po 22 lista osobista i Jarvis Cocker, opowieść o artyście u Piotra Meca. My wracamy, 29, Lady Punk, uciekaj.

No mam potwierdzenie, że szkoła podstawowa numer 7 w Ełku dzisiaj na wycieczce. No dobrze, dobrze, trzeba jeździć i edukować, a potem nadrabiać zaległości, jeżeli chodzi o listę przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Dziękuję za wszystkie informacje od Krzysia, dziękuję za informacje od pana Pawła Nauczyciela, który jest pozdrawiany przez swoją ekipę, i jeszcze jedna informacja od Oliwii. To wszystko Ełki, szkoła podstawowa numer 7. Kasia Lins, piętro niżej niż tydzień temu, dzisiaj na miejscu 27. Mówiłem, że mamy jedną nowość i to jest ten moment. Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, Nad Przestrzenie. Masz ten uśmiech, który ja uwielbiam. I pływamy sobie w nadprzestrzeniach. Nie wiadomo, która to już swe. Myślałam, że tam wyżej to nic nie ma. Takich scenariuszy nigdzie nie widzę. Znów ci marzną palce, nosem piszę. Na nikogo w końcu nikt nie czeka. Wciąż pływamy sobie nad przestrzenią. Ty dokańczać mógłbyś za mnie zdania. Nie ma co się przed tym masz tak wzbraniać. I w tej całej ciemnej galaktyce tylko nam tak oczy mogą. Takie ważne, takie kruche, jak mogliśmy odłożyć to na później.

O, można? Oczywiście, że można. Piątek, piąteczek, piątunio, grudziąc. No to pięknie. Hej, Aloszka. No, szkoda, że 5 pięter niżej. Formacja Metro na 18. Dobra, jest lekki odzew w mailu, że jednak program jest słuchany, to od razu jestem bardziej uśmiechnięty. Hej, Aloszka, no bardziej uśmiechnięci chyba fani zespołu Metro nie są albo nie powinni być, bo ich utwór spada 5 pięter na miejsce 18, a to jest 57. notowanie listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. Można dzwonić 2 2 7 3, ale najważniejsze jest to, żeby głosować, a głosujemy na naszej stronie. Proszę na nią zajrzeć i się pobawić. Tymczasem Tom Pigment, 11 do góry, 17.